Muto ban karo, Uncle? तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम मा दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर dum tar dum tar dum tar dum tar dum tar dum tar dum ma dum tar dum tar dum tar dum tar dum tar dum tar dum दिल तो है एक राही जाना दिल की तुम मंजिल हो दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो दिल ना फिर कुछ मांगे जाना तुम अगर हासिल हो दिल तो है मेरा तन्हा जाना आओ तो महफिल हो check that wicked तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम मा दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की दिल मेरा पागल है जाना इसको तुम बहला दो दिल में क्यों हलचल है जाना मुझको तुम समझा दो महका जो आंचल है जाना इसको तुम लहरा दो जुल्फ जो बादल है जाना मुझ पे तुम बरसा दो Check that. Like that. जाना लेके जाया है तेरा ये दीवाना जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना जाना मेरे दिल में क्या है तूने ये ना जाना जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर दुम तर